Τι συνέβη ακόμα, στις διακοπές είναι. Γι' αυτό. Την περασμένη, μάλλον πριν ξεκινήσω να σας πω ότι όπως θα έχετε ακούσει και θα έχετε πληροφορηθεί, θα το πούμε και το άλλο Σάββατο, την επόμενη Δευτέρα, δηλαδή στις 3 Νοεμβρίου, θα κάνει επίσημη επίσκεψη ο Πατριάρχης εδώ, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Είναι βεβαίως μεγάλη τιμή για την Πάτρα να βρίσκεται εδώ, στην πόλη μας. Θέλω να είστε. Θα πω όμως κάτι το οποίο οφείλετε να το προσέξετε ιδιαιτέρως, μια και σας θεωρώ όλες πνευματικά μου παιδιά και όλους. Εάν δείτε μέσα στην εκκλησία αιρετικών, θα φύγετε. Ξέρετε, έχουν τις ιδιαίτερες ενδυμασίες τους. Ιερείς, βεβαίως. Εάν, επαναλαμβάνω, δείτε μέσα στην εκκλησία, εάν δείτε μέσα στην εκκλησία, γιατί αυτό θεωρείται συμπροσευχή, εάν δείτε μέσα στην εκκλησία αιρετικούς, που να τους διακρίνετε. Άμα δεν τους διακρίνετε, δεν φταίτε εσείς. Αλλά οι καθολικοί ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν κάποιες ιδιαίτερες στολές, φοράνε κάτι κόκκινα, αυτά, κάτι μπερέδες εκεί κλπ. Εάν δείτε λοιπόν τέτοιους μέσα στην εκκλησία, θα φύγετε. Θα φύγετε από την εκκλησία. Δεν θα μείνετε μέσα. Και αφήστε τους να λειτουργιώνται μόνοι τους. Νομίζω είμαι σαφής. Οφείλετε να πάτε και στην υποδοχή που θα γίνει, εκεί στην πλατεία Τριών Συμμάχων που θα γίνει η υποδοχή, και στη δοξολογία, στον Αγιο Ανδρέα κλπ. Αλλά εάν δείτε μέσα στην εκκλησία, όχι έξω, έξω μπορεί να θεωρηθεί ότι πάνε απλά και βλέπουν. Μέσα στην εκκλησία, εάν δείτε καθολικούς ή οποιοδήποτε άλλο δόγματος και τους καταλάβετε ότι είναι τέτοιοι, θα φύγετε. Συνεννοηθήκαμε. Θα φύγετε. Δεν θα κάτσετε μέσα στην εκκλησία. Αυτά, και βέβαια επαναλαμβάνω ότι σας συνιστώ να πάτε. Δεν είναι κατηρημένος ο Πατριάρχης μας. Οφείλετε να, και οφείλουμε να είμαστε εκεί. Από εκεί και πέρα όμως επαναλαμβάνω, θα προσέξετε αυτή τη λεπτομέρεια. Εάν δείτε αυτό το πράγμα, θα φύγετε. Και τώρα ερχόμαστε, μην αναρωτιέστε γιατί σας τα λέω αυτά. Γιατί να είναι αυτή μέσα, για ποιο λόγο δεν ξέρω. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι θρασής και δυστυχώς πολύ νοθροί είμαστε εμείς. Και δυστυχώς θα ανεχτούμε, θα τους ανεχτούμε. Όμως εγώ σας λέγω, για να μην περιπέσετε στον κανόνα εκείνο της Εκκλησίας, ο οποίος προβλέπει αφορισμό για αυτούς οι οποίοι συμπροσεύχονται με καθολικούς, με αιρετικούς γενικά, γι' αυτό σας υπέδειξα αυτόν τον δρόμο της φυγής. Δεν πειράζει, δεν χάνετε τίποτα, τον είδες τον Πατριάρχη, τον ξέρεις τον Πατριάρχη, άντε στο σπιτάκι σου να έχεις και τη συνείδησή σου καθαρή και να μην, επαναλαμβάνω, δεν θα συμμετέχετε. Το λέω ξεκάθαρα. Για να μην πείτε τώρα, θέλετε να κάνετε ό,τι θέλετε, εσείς δικαιωμά σας. Και μην κρυφτείτε πίσω από καμιά πλάτη κανενός δεσπότη, γιατί ο δεσπότης εκείνος είναι μέσα και εμείς θα παριστάνουμε τους καλύτερους. Εγώ σας το λέγω. Και από εκεί και πέρα κανονιστείτε. Και θα δείτε ότι το ίδιο θα κάνω και εγώ, δεν το συζητάμε. Δεν μπορώ να τα λέω για εσάς και να μην τα τηρώ εγώ πρώτος. Αν και για μένα ξέρετε ότι πιθανό να υπάρχουν και κυρώσεις. Για εσάς τίποτα δεν ισχύει. Έτσι θα πας στο σπίτι σου, ούτε σε ελέγχει κανείς γιατί ήρθες και γιατί δεν ήρθες. Εμένα πιθανό να υπάρξουν και κυρώσεις, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο θέμα μας και υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη ομιλία μας, το προηγούμενο Σάββατο, ερμηνεύσαμε τους στίχους 16 και 17 του 15ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομώντος. Και οι δύο αυτοί στίχοι μας έδειξαν πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι ως άνθρωπος. Ξέρετε, οι άνθρωποι σήμερα έχουν αλλάξει ηθική, έχουν αλλάξει τρόπους συμπεριφοράς σύμφωνα με αυτά που τους υπαγορεύει το μυαλό τους, όχι η συνείδησή τους. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν φτιάξει δική τους ηθική, δικό τους Ευαγγέλιο. Και γι' αυτό συνδυάζομαι αυτό που σας είπα προηγουμένως, να φύγετε από τον Άγιο Ανδρέα. Είναι δικό τους Ευαγγέλιο αυτό. Μην τους στεναχωρήσουμε τους καθολικούς και τους αφήσουμε όξω από την Εκκλησία. Έτσι. Και έχει δίκιο η κυρία που διαμαρτύρεται. Θα φύγουμε εμείς από την Εκκλησία. Αναγκαστικά. Για να μην θεωρηθούμε ότι συμπροσευχόμαστε. Αναγκαστικά θα φύγουμε. Βλέπετε, δυστυχώς μπόρεσαν και κάναν την Εκκλησία τη δικιά μας, την κάναν δικό τους αμπελοχώρα. Έχουμε λοιπόν σήμερα μια εποχή που οι άνθρωποι δυστυχώς φτιάχνουν τη δικιά τους ηθική. Είναι το πνεύμα της παγκοσμιοποιήσεως, όπως θέλουν να το λένε. Δηλαδή το μυαλό σου, η καρδιά σου πρέπει να δουλεύει όπως δουλεύει το μυαλό και του καθολικού και του προτεστάτη και του αιρετικού και του βλάστημου και του εσχρού και του βρωμερού και του πόρνου και του ανήθικου. Έτσι πρέπει να δουλεύει και το δικό σου το μυαλό. Αυτή είναι η ηθική σήμερα. Η ηθική αυτό σημαίνει παγκοσμιοποίηση. Μην διαφοροποιούμεθα. Τα ίδια είμαστε. Μη θέλεις να ξεχωρίζεις. Μη θέλεις να ξεχωρίζεις. Το ίδιο είμαστε. Το μυαλό το δικό μου, η καρδιά η δικιά μου, του Ορθοδόξου Χριστιανού, είναι το ίδιο με του Καθολικού, είναι το ίδιο με του Προτεστάντη, είναι το ίδιο με του Μαου Μαου, είναι το ίδιο με του Αράπη κάτω στην Αφρική, το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι με τον Ιδωλολάτρη, το ίδιο σου λέει, το ίδιο. Και αυτό το πνεύμα της παγκοσμιοποίησης καταλαβαίνετε ότι είναι πλέον ένα σακί μέσα στο οποίο μας ανακατεύουν όλους. Και για αυτούς που κρατάνε το σακί, γιατί υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι που κρατάνε το σακί, για αυτούς όλους είμαστε χάρμα. Είμαστε ένα χάρμα. Ένα συνοθήλευμα. Επειδή όμως ο Κύριος δεν θέλει τα παιδιά του να είναι χάρμα, δεν θέλει τα παιδιά του να είναι συνοθήλευμα, ο Κύριος έχει φτιάξει την ηθική του Ευαγγελίου. Και εσείς ουδέποτε να δεχτείτε, να συγκαταμειχθείτε μέσα στο συνοθήλευμα αυτό. Ουδέποτε να θελήσετε να μπείτε μέσα σε αυτό το σακί. Γιατί ξέρεις, το σακί αυτό έχει ένα χαρακτηριστικό. Όποιος θέλει μπαίνει. Με το ζόρι να σε βάλουν δεν μπορούνε. Μέσα εκεί μπαίνει όποιος θέλει. Και σιγά σιγά θα γίνει έτσι το πράγμα, που άμα θελήσεις να μείνεις μόνος με τον Χριστόν, Και να χάσεις τα λεφτά σου και να χάσεις τις περιουσίες σου και να χάσεις την συνταξή σου και να χάσεις αυτά, τότε θα μείνεις έξω από το σακί. Άμα θέλεις να μην τα χάσεις όλα αυτά, θα πάει να του πω και εσύ μέσα στο σακί. Να γίνεις και εσύ ένα. Έχει λοιπόν ο Χριστός τη δικιά του ηθική. Την ηθική εκείνη που μας διδάσκει μέσα από το Ευαγγέλιο και μέσα από την Αγία Γραφή. Και βλέπετε ότι αυτή η ηθική το βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά στις παροιμίες που ερμηνεύουμε εδώ και 6 χρόνια τώρα περίπου. Βλέπετε ότι η ηθική αυτή είναι λεπτομερέστατη και αγγίζει κάθε παράμετρο της ζωής μας. Και δεν μπορείς να πεις, ξέρεις, τι τον ενδιαφέρει τώρα το Χριστό. Όπως μου λέγε κάποιος, αν εγώ δίνουμε έτσι ή εγώ δίνουμε αλλιώς, ή εγώ χτενίστηκα έτσι ή εγώ κουρεύτηκα έτσι ή εγώ κουρεύομαι ή εγώ βάφομαι, τι τον μοιάζει το Χριστό τώρα. Τι μου λες τώρα εσύ, εσύ είσαι καθυστερημένος, είσαι βλάκας. Δεν είμαι εγώ ο βλάκας. Δεν είμαι εγώ ο βλάκας. Το βλέπετε και μόνοι σας. Ότι εδώ που έρχεστε στα μαθήματα αυτά τα οποία με τη χάρη του Θεού έχουμε και ερμηνεύουμε τόσα χρόνια, βλέπετε ότι ο Κύριος αγγίζει όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Σε όλα ο Χριστός έχει λόγο. Και παντού ο Θεός θέλει να βάζει τον νόμο Του. Γιατί έχει και κάθε δικαίωμα να το βάλει. Τι μας είπε λοιπόν προχτές? Καλύτερα φτωχός παρά πλούσιος. Έτσι είπε. Θα μου πείτε, η λογική του ανθρώπου σήμερα λέει το αντίθετο. Καλύτερα πλούσιος παρά φτωχός. Μα δεν είπαμε. Δεν είπαμε. Ότι οι άνθρωποι φτιάξαν τη δικιά τους ηθική. Δεν είπαμε σήμερα, το έχουμε πει παλιότερα, ότι δόγμα της σημερινής εποχής είναι άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις. Δεν το είπαμε αυτό. Όμως ο Κύριος έχει τη δικιά του ηθική. Και τι μας είπε προχτές? Κρίσον προτιμότερο. Μικρά μερίς με τα φόβου Κυρίου. Καλύτερα λέει να έχεις λίγα ελάχιστα και να έχεις μέσα σου φόβο Θεού παρά θησαυρή μεγάλη με τα αφοβίας, παρά να έχεις πολλά λεφτά. Οπότε δεν έχεις φόβο Θεού μέσα σου. Θα σας το δώσω να το καταλάβετε. Το δώσαμε και προχτές, θα το ξαναπούμε και σήμερα με συντομία. Γιατί καλύτερα φτωχός? Δεν το είπε ο Κύριος. Πλούσιος λέει δύσκολα μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Πολύ δύσκολα. Ξέρεις πόσο δύσκολα? Όσο είναι εύκολο μέσα από την τρυπούλα που ανοίγει η καρφίτσα να περάσει μια καμήλα. Περνάει? Περνάει? Όχι, δεν περνάει. Ούτε το δαχτυλό σου δεν περνάει. Πόσο μάλλον να περάσει η καμήλα. Δεν περνάει. Και αν πέρασαν μερικοί πλούσιοι και μπήκαν στη Βασιλεία του Θεού και γίνανε Άγιοι της Εκκλησίας μας, μπήκαν γιατί γίνανε φτωχοί. Γι' αυτό. Και αν με ρωτήσεις ποιος είναι ο πλούσιος, γιατί ξέρω όλες βγάζετε την ουρά σας τώρα απόξω. Εγώ είμαι φτωχός. Εγώ είμαι φτωχός. Εγώ παίρνω τόσα. Εγώ παίρνω κίνα. Εγώ είμαι φτωχός. Ο πλούσιος και ο φτωχός δεν μετριέται με το πόσα έχει. Μπορεί να είσαι βασίλισσα Όλγα και βασίλισσα Αγία Ειρήνη και να είσαι φτωχιά. Και μπορεί να παίρνεις 3,60 και να είσαι πλούσιος. Μα πώς γίνονται αυτά? Μυστήρια μας λέει σήμερα, παπά. Θα σας εξηγήσω λοιπόν γιατί σας λέω μυστήρια. Δεν είναι μυστήρια, είναι λογικότατα είναι αυτά που σας λέω. Πλούσιος είναι εκείνος που έχει και του περισσεύει και ένα πιάτο φαΐ να δώσει δίπλα του. Έτσι είναι. Πλούσιος είναι εκείνος που έχει και του περισσεύει. Και μου πεις ότι δεν σου περισσεύει για να δώσεις το γιο σου, έχεις. Για να δώσεις στην τσούπα σου που καπνίζει και όλας, έχεις και τις λίγες για να πάει τσιγάρα. Μην πεις λοιπόν ότι δεν είσαι πλούσιος. Μην πεις ότι δεν έχεις και δεν σου περισσεύουν. Και ποιος είναι ο φτωχός? Θα σου πω ποιος είναι ο φτωχός. Είναι ο Ιώβ ο φτωχός, που ήταν ζάπλουτος, αλλά όταν τα χάσε όλα τι είπε? Ο Θεός μου τα έδωσε, ο Θεός μου τα πήρε. Τι με νοιάζει? Όταν ήρθες εδώ στον κόσμο, έφερες τίποτα μαζί σου? Έφερες τίποτα? Όχι, τίποτα. Φτωχός δεν ήρθες? Φτωχός. Ούτε ρούχα δεν είχες. Η μάνα σου πήγε και σε έντυσε. Εσύ δεν είχες. Έτσι λοιπόν θα φύγεις κιόλας. Έτσι είπε ο Ιώβ όταν τα χάσε όλα. Έτσι είπε. Ξέρετε τι είπε? Γυμνός εξήλθωνε κοιλίας μητρός μου. Γυμνός και απελέψομαι. Τι με νοιάζει? Γυμνός ήρθα, γυμνός θα φύγω. Τελείωσε. Επομένως πλούσιος μπορεί να ήταν, να είχε πολλά, αλλά όταν τα χάσε και έμεινε φτωχός. Να ποιος είναι ο φτωχός ο πραγματικός. Ο πραγματικός φτωχός. Που δεν έχει τίποτα. Και ο πραγματικός πλούσιος ποιος είναι? Εκείνος που έχει αλλά δεν κατέχει. Ακούς που λένε πολλές φορές στην τηλεόραση, το ακούσατε και εσείς, θα το έχετε ακούσει, οι έχοντες και κατέχοντες. Έτσι δεν το λένε, κάπως έτσι δεν τους λένε αυτούς που έχουν τα πολλά? Οι έχοντες και κατέχοντες. Ο πλούσιος που θέλει να γίνει άγιος είναι εκείνος που απλά έχει αλλά δεν κατέχει. Ο πλούσιος που θέλει να γίνει άγιος όπως ο Αβραάμ, έχει, είχε ο Αβραάμ, πάρα πολλά είχε. Αλλά όταν ο Κύριος του είπε σήκω και φύγε από αυτού που είσαι και πήγαινε αλλού, σε άλλο μέρος που θα σου πω εγώ, τα παράτησε όλα και έφυγε, έφυγε φτωχός. Αυτός είναι ο άγιος πλούσιος, που δεν τον δένει τίποτα με τον πλούτο τον κοσμικό. Έχει, αφού μου τα δίνει ο Θεός, έχω. Αν μου τα πάρει ο Θεός, με γεια του, με χαρά του να μου τα πάρει. Δεν πειράζει. Μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν μας είπε προχτές, προτιμότερο φτωχός. Γιατί ο φτωχός, εγνώρισε φτωχούς. Έχει συνέχεια το στόμα του το όνομα του Θεού. Θέλει δεν θέλει, θέλει να του κατηγορήσει, του κάνει εξανάγκης, εξανάγκης. Πάντως, άμα τον ρωτήσει το φτωχό, πώς πας, δόξα σου ο Θεός. Τι θα πας αύριο, έχει ο Θεός. Έτσι δεν λέει? Με τη βοήθεια του Θεού. Σπανιότατο να βρω φτωχό, άθεο. Δεν βρίσκω. Πλούσιους άθεους, όσους θες. Γιατί? Γιατί έλπισαν και πιστεύουν στο πορτοφόλι τους. Έλπισαν και πιστεύουν στην τσέπη τους. Θεός τους. Είδες ποια ήταν η πρώτη είδηση τώρα δύο μήνες, ένα μήνα, δύο μήνες, ποια είναι η πρώτη είδηση? Χρηματιστήριο. Κατρακυλάνε οι τράπεζες, πέσαν τα χρηματιστήρια. Τρόμος και φόβος, παντού. Λεφτά. Αυτό που είπε ο Χριστός. Ή Θεός ή Μαμονάς. Χάσαμε τον αληθινό Θεό, πιστέψαμε στα λεφτά, πέφτουν και τα λεφτά, είμαστε για κρέμασμα. Είμαστε για φούντο. Έτσι τους βλέπεις, είδες πως σπαρταράνε τώρα, σαν τα ψάρια σπαρταράνε. Πρώτη είδηση. Πω, κι άλλο κάθε το χρηματιστήριο, κι άλλο οι τράπεζες κλείσαν και εκείνοι. Πω, χάσαμε τα λεφτά μας. Πλούσιος δεν είναι εκείνος που έχει 3.000, 5.000, 6.000, 10.000, 15.000, 200.000. Πλούσιος είναι εκείνος που του περσεύει ένα πιάτο φαΐ και δεν και είναι πιασμένος από τα πλούτη του. Εκείνος είναι ο πλούσιος, ο καταραμένος ο πλούσιος. Και φτωχός είναι εκείνος που μπορεί να μην έχει τίποτα, αλλά μπορεί να έχει και πολλά και να είναι ανεξάρτητος από τον πλούτο του. Όπως ο Ιώβ, όπως ο Αβραάμ, όπως η Αγία Ολυμπιάδα, η μαθήτρια του Ιερού Χρυσοστόμου, η οποία εδαπάνησε όλο τον πλούτο της για να βοηθήσει τον Άγιο εκείνο Πατριάρχη. Όπως η Αγία Όλγα η Βασίλισσα. Βασίλισσα ήταν. Ξέρετε τι έκανε αυτή η Βασίλισσα. Ξέρετε τι έκανε. Κάθε βράδυ λέει, καλά από μέσα της, μέσα από, την πολυτελή, τη φορεστιά της που ήταν σαν Βασίλισσα, μέσα της φορούσε σαν τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ένδυμα από τρίχες καμήλου από μέσα της. Για να ταλαιπωρεί το κορμί της. Και λέει τη νύχτα έβγαζε τα βασιλικά και έβαζε τσεμπέρια, έβαζε ράκι, κουρέλια επάνω της και έβαλε τσεμπέρι στο κεφάλι της για να μην φαίνεται ότι είναι η βασίλισσα. Έβγαζε τα χαϊμαλιά της από τα αυτιά και από τα αυτιά της τα σκουλαρίκια και πήγαινε στις πόρτες των φτωχών και άφηνε χάμω εκεί ένα σακουλάκι με λίρες. Είχε στα μπάρι που είναι οι φτωχοί. Αυτός είναι ο φτωχός ο πραγματικός που θα πάει στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η πραγματική φτωχή. Εκείνη που έχει και σκορπίζει, εσκόρπισε έτω και τη σπέγγιση, έδωσε στους φτωχούς. Και μας είπε προχτές επίσης και για το τι πρέπει να έχει το τραπέζι σου επάνω. Όταν καλεί για φιλοξενία. Κρίσον, προτιμότερο. Ξενισμός με τα λαχάνων. Προσφυλίαν και χάρη. Ή παράθεσης μόσχων με τα έφτρας. Η Αγία Γραφή τα λέει. Η Αγία Γραφή τα λέει. Και αν θέλετε να σας πω την πείρα μου, γιατί έχω πάει σε πολλά τραπέζια. Πάρα πολλά τραπέζια. Από υπουργούς, από δεσποτάδες, από αρχιεπισκόπους, από πατριαρχάτες, έχω πάει. Σε τραπέζια. Από τα πλέον πολύ, έτσι, πολύπλοκα και πολύ επίσημα μέχρι και τα τελευταία. Θέλετε να σας πω την πείρα μου. Όσο πιο πλούσια ήταν τα τραπέζια, όσο πιο πλούσια ήταν τα τραπέζια, τόσο περισσότερη γκρίνια και φαγωμάρα και έχτρα και κουτσομπολιό υπήρχε στα τραπέζια. Και όσο πιο λιτά ήσαν τα τραπέζια, τόσο πιο πολύ αγάπη υπήρχε μέσα σε αυτές τις ωραίες συγκεντρώσεις. Είναι δυνατόν να κάνει λάθος ο λόγος του Κυρίου? Σας ερωτώ, είναι δυνατόν? Δεν απαντάτε. Δεν απαντάτε, δεν σας συμφέρει. Δεν σας συμφέρει. Είναι δυνατόν να κάνει λάθος ο λόγος του Κυρίου? Όχι. Όχι. Δεν είναι δυνατόν. Λόγια του Θεού λοιπόν σας ερμηνεύω και σας λέγω. Συνεχίζουμε. Στίχος 18 είναι κομμένο στα δύο. Μερικούς στίχους η Αγία Γραφή τους έχει κόψει στα δύο γιατί έχουν στο ίδιο περιεχόμενο το ίδιο νόημα. Όμως θα προλάβουμε, υποθέτω, να κοιτάξουμε και τα δύο μισά του 18ου στίχου αλλά και τον 19ου στίχου. Ας τους δούμε λοιπόν. Αν ήρθει μόδης, παρασκευάζει μάχας. Μακρόθυμος δε την μέλουσαν κατά πραΐνη. Θες να μάθεις τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Όταν λέει ανήρ, δεν εννοεί μόνο τον άντρα, εννοεί και τη γυναίκα. Εννοεί τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λέει που είναι θυμώδης. Ζυγιστείτε αδελφοί μου. Ζυγιστείτε αδελφές μου. Τα λόγια του Κυρίου βλέπετε εκτοξεύονται προς κάθε κατεύθυνση και προς κάθε ευήκο νους. Δεν έχουν συγκεκριμένο αποστολέα. Γιατί ο Κύριος δεν θέλει να προσβάλλει. Αν έλεγε παραδείγματι τώρα αυτό εδώ, το ανήρθει Μόζης και έλεγε αυτό πηγαίνει στο Νίκο, ο Νίκος θα αισθανόταν άσχημα. Και θα έλεγε με κάνει ξεφτύλα μπροστά σε τόσο κόσμο. Λέει και το όνομά μου, λέει και το επιθετό μου. Λέει και τη γυναίκα μου, λέει και τα παιδιά μου. Πού να γλιτώσω? Αυτά τα κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Ο Κύριος είναι ευγενής. Ο Κύριος λέει τα λόγια του και όποιος θέλει και έχει καλή διάθεση τα παίρνει τα λόγια του, βρίσκει τα χάλια του, διορθώνεται, βάζει τα λόγια του κανόνα στη ζωή του. Αυτή είναι η διαφορά. Βρέστε λοιπόν τον εαυτό σας. Είσαι θυμώδης? Νευριάζεσαι εύκολα? Οργίζεσαι εύκολα? Εξάπτεσαι εύκολα με το παραμικρό? Άκου λοιπόν τι λέει εδώ. Αν ήρθε θυμώδης παρασκευάζει μάχας. Φοβερή κουβέντα αυτή. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Παρασκευάζει μάχας. Ξέρεις τι σημαίνει? Ο ανήρο θυμώδης, λέει, ο άνθρωπος που θυμώνει εύκολα, δεν περιμένει να του δοθεί ευκαιρία να θυμώσει. Τη φτιάχνει μόνος του την ευκαιρία. Με τη φαντασία του. Παρασκευάζει μάχας. Να σας πω πώς γίνεται αυτό. Θα μου πεις πώς γίνεται αυτό. Θα σου πω λοιπόν πώς γίνεται αυτό. Έρχεται ο διάολος, τα κέρατα, δεν έρχεται με τα κέρατα, έρχεται με κουστούμι και με γραβάτα, έρχεται για να, για να σε ξεγελάσει, έρχεται. Τι είδες του σου λέει, τον βλέπεις αυτόν εκεί πέρα, κοίτα πως σε κοιτάει, κοίτα πως σε κοιτάει, ξέρεις τι βάζει τώρα αυτός μες στο μυαλό του, ότι εσύ είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, κάνει, για σένα σκέφτεται αυτός. Και ο άνθρωπος μπορεί να μην έχει σχέση με αυτό το πράγμα. Ο ανήρο θυμώδης λοιπόν που είναι ευέξαρτος συλλαμβάνει, πιάνει το λογισμό που του δίνει ο διάολος, είδες τι σκέφτεται για σένα και δημιουργεί μετά οξύτητα. Πόσες φορές δεν μας έχει συμβεί αυτό? Εμένα που τουλάχιστον πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Το λέτε και εσείς πολλές φορές στην εξομολόγηση. Πάτε λες έχω μια αντιπάθεια σε αυτόν τον άνθρωπο χωρίς να ξέρω γιατί. Έχω μια αντιπάθεια. Τι είναι αυτή η αντιπάθεια? Ένα αδιόρατο μίσος που στο έχει σπείρει ο διάολος με τέτοιους λογισμούς. Νομίζεις ότι ο άνθρωπος θα βάζει μαζί σου, νομίζεις ότι ο άνθρωπος είναι τέτοιος, είναι αλλιώτικος, κάνει, φτιάνει κλπ. Και έχεις δημιουργήσει μια ιστορία για τον άνθρωπο αυτό τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι αμέτωχος. Ούτε καν τον ξέρεις. Και φανταστείτε τώρα, ο Κύριος μας έχει πει μη κρίνετε ή να μην κριθείτε. Και εσύ με το μυαλό σου και εγώ με το μυαλό μου, το βρώμο μυαλό μου, δεν έχω αφήσει όρθρο άνθρωπο ακατάκριτο. Και όποιος εγώ νομίζω τους βάζω στον παράδεισο και όποιος εγώ νομίζω πάλι τους βάζω στην κόλαση. Λες και εγώ είμαι ο κριτής. Προσέξτε λοιπόν αυτή τη λεπτομέρεια. Προσέξτε και ψάξτε τον εαυτό σας παρακαλώ. Διότι εδώ μας χορεύει ο διάολος κυριολεκτικά. Αν ήρθει μόδης παρασκευάζει μάχας. άνθρωπος που θυμώνει εύκολα δεν περιμένει να του δοθεί ευκαιρία, που και αυτό θα έπρεπε να το αποφεύγει. Αυτό ήταν, αυτό είναι επιτυχία. Να σου δίνεται ευκαιρία να τσακωθείς και να λες όχι, απαγορεύεται. Πολύ περισσότερο όμως εδώ βλέπετε τι φοβερή λέξη χρησιμοποιεί ο Κύριος. Ο θυμώδης, λέει, άνθρωπος φτιάχνει τον τζακωμό. Τον φτιάχνει τον τζακωμό. Τον ετοιμάζει, τον προετοιμάζει. Και εδώ προσέξτε, γιατί σας επαναλαμβάνω, εδώ είναι φοβερό σκαλοπάτι του διαόλου. Και κατά τα άλλα λέμε, εγώ δεν έχω τίποτα, εγώ δεν κάνω τίποτα. Άμα, αδελφοί μου και αδελφές μου, ανοίξει ο Κύριος το κουτί που λέγεται μυαλό μας, ξέρετε τι βατράκια και τι σκορπιοί και τι σκουλίκια θα βγουν από εκεί μέσα. Ξέρεις πόσους ανθρώπους έχεις θάψει με το μυαλό σου, πόσους ανθρώπους τους έχεις καταδικάσει με το μυαλό σου. Και τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, ξέρεις τι λένε? Τον άλλον, λέει, θα τον βλέπεις μπροστά σου ως Άγιο. Τον οποιοδήποτε άλλο. Τον οποιοδήποτε άλλο. Ας έχεις ακούσει τα χειρότερα. Για σένα, λέει ο Κύριος, αυτός είναι Άγιος μπροστά σε σένα. Τα ακούς? Αυτός είναι Άγιος μπροστά σε σένα. Εσύ είσαι ποδοπάτημα εκείνο. Ποδοπάτημα. Έτσι, αν δεν το θεωρείς έτσι, τότε ασφαλώς θα έρχεται η κατάκριση στο μυαλό σου. Εάν δεν το θεωρήσεις έτσι, θα έρχεται συνεχώς η κρίση στο μυαλό σου. Αν βλέπεις τον άλλον Άγιο, δεν πρόκειται ποτέ να τον κατακρίνεις. Αν ήρθει μόδης, παρασκευάζει μάχας. Μην ανοίγεις το στόμα σου. Μην κρίνεις τον άλλον ούτε και με το μυαλό σου. Είναι ο γλυκύτερος τρόπος για να σε κάνει ο διάολος βαρούτι. Από τη μια σε αποχαυνώνει και σου λέει, μα δεν κρίνεις. Είπες τίποτα? Δεν είπες. Σε αποχαυνώνει με την ιδέα ότι επειδή το σκέφτεσαι δεν είναι και τίποτα σοβαρό. Και εκεί ακριβώς γίνεται η μεγάλη ζημιά. Σας είπα, προβληματιστείτε με τη λέξη παρασκευάζει. Προβληματιστείτε, ειδικά εμείς που έχουμε το δαιμόνιο αυτό του θυμού, που εξεγειρώμεθα πολύ εύκολα, που αγριεύουμε πολύ εύκολα, γιατί βλέπετε έχουμε τον εγωισμό μέσα μας. Όσοι αισθάνεστε ότι υπάρχει αυτό, αυτό να σας προβληματίσει αυτή η λέξη. Παρασκευάζει μάχας. Πολλές φορές εμείς είμαστε η αιτία και νομίζουμε ότι ο άλλος φταίει. Άκου και παρακάτω. Μακρόθυμος δε την μέλουσαν κατά πραΐνη. Ενώ, λέει, ο οξύθυμος, ο θυμώδης, ετοιμάζεται να τσακωθεί, τρώει τα νύχια του, που λέει ο κόσμος, τρώει τα νύχια του για καυγά, ο μακρόθυμος τι κάνει? Και τη μάχη, λέει, που βλέπει ότι πάει να ανάψει, είναι έτοιμη να ανάψει, παίρνει ένα κουβά νερό και πάει και τη σβήνει. Ποιος είναι το υπόδειγμα της μακροθυμίας? Ο Κύριος. Πόσες φορές, για φανταστείτε τώρα, για βάλτε τον Κύριο στη θέση ενός ανθρώπου. Βλασφημία που το λέμε, αλλά το λέμε υποθετικώς. Βάλε τον Κύριο στη θέση ενός ανθρώπου, με τόσα που του κάνουμε, με τόσες αμαρτίες που κάνουμε καθημερινώς. Με τόσες αμαρτίες. Για φαντάσου ο Κύριος να οργίζεται δεν θα έχει μείνει κανείς από εμάς. Για φαντάσου ο Κύριος να εξεδικεί τον, να μας εκδικιόταν δηλαδή, δεν θα υπήρχε κανείς στη θέση του. Όλοι αποκεφαλισμένοι θα είμαστε, όλοι κουτσί, όπως είχε πει κάποτε ένας Άγιος ηγούμενος. Άμα ο Θεός μας εκδικεί το, βλαστήμησες, σου κόβει τη γλώσσα. Έκανες τον τάδε την πορνεία, σε κάνει άχρηστο. Έκανες την τάδε τη μοιχεία, σου κόβει τα πόδια, σου κόβει τα χέρια. Μακρόθυμος. Ο Κύριος δεν θέλει ακόμα. Ο Κύριος δεν θέλει εκδίκηση. Και αυτός λοιπόν που θέλει να ονομάζεται μακρόθυμος, τι κάνει όταν βλέπει ότι κάποιος άλλος γύρω του ετοιμάζει καυγά, ψάχνεται για καυγά, τρώει τα νύχια του για καυγά, αυτός έχει έτοιμο το γουβαδάκι του με το νερό να πάει να σβήσει τη φωτιά. Πλησιάζει με γλυκό τρόπο. Ξέρεις εσύ. Ξέρεις εσύ, μη σου είπε ο δείξω εγώ. Ξέρεις. Γιατί ξέρεις εσύ που είσαι θυμώδης. Μερικές φορές που δεν σε συμφέρει, είσαι πολύ μακρόθυμος. Εσύ ο ίδιος. Θες να σου πω πότε. Είσαι θυμώδης με τη γειτόνισσα και με τον γείτονα. Με το παιδί σου που δεν σε συμφέρει, είσαι μακρόθυμος. Και εκεί δεν τι κάνεις, όταν το βλέπεις το παιδί αγριεμένο, έλα παιδάκι μου, τι συμβαίνει, τι έχεις, κάτι σε τρώει, τι, κάτσε, κάτσε, μη στενοχωριέσαι εδώ, τι. Την μέλουσαν γκρίνια, την καταπραίνεις. Ξέρεις επομένως πώς καταπραίνεται η γκρίνια. Ξέρεις ποια είναι τα λόγια εκείνα τα οποία πρέπει να υπείς, προκειμένου να ησυχάσει ο άνθρωπος. Βλέπεις λοιπόν. Ο θυμώδης ανήρ δημιουργεί μάχες. Παρασκευάζει. Σας είπα, κρατήστε τη αυτή τη λέξη. Ο δε μακρόθυμος την μέλουσαν κατά πραήνη. Και όταν βλέπεις να πάει να ανάψει καμιά μάχη, είτε στον εαυτό σου είτε από τον άλλον, σας είπα, το κουβαδάκι. Το κουβαδάκι. Ξέρεις ποιο είναι το κουβαδάκι. Ξέρεις, το κουβαδάκι έχει μια λέξη μέσα που δυστυχώς δεν βγαίνει με τίποτα από μέσα μας. Με τίποτα. Ούτε με το τσιγκέλι που μας έλεγαν παλιά οι δάσκαλοι. Όταν αργούσαμε να πούμε, ξεροκαταπίναμε, δεν ξέραμε, δεν είχαμε διαβάσει καλά και ξεροκαταπίναμε. Άντε λέει, με το τσιγκέλι λέει, προσπαθώ να στο βγάλω με το τσιγκέλι. Ούτε με το τσιγκέλι δεν βγαίνει σήμερα. Αυτή η λέξη. Ποια είναι αυτή η λέξη. Συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη αδερφέ, συγγνώμη. Όταν βλέπεις τον άλλον και είναι αγριεμένος μαζί σου, πρόλαβε να του ζητήσει συγγνώμη. Τι συνέβη. Τι σου έκανα. Αχ, αυτή η συγγνώμη. Αυτή η συγγνώμη, αυτός ο θησαυρός. Αυτός ο θησαυρός. Δυστυχώς λείπει από όλα τα στόματα, γιατί είμαστε όλοι εγωιστές. Εγώ, γιατί τι έκανα εγώ. Θα ζητήσω συγγνώμη. Βρε, ζήτα κι ας μην έκανες. Ζήτα κι ας μην έκανες. Γιατί άμα ζητήσεις συγγνώμη, αμέσως αντί για λάδι έριξες νερό στη φωτιά. Αμέσως ο άλλος γλυκαίνεται, καταπραίνεται. Πέφτουν οι τόνοι. Και τι έγινε. Δεν έχασες, κέρδισες. Αν είσαι λογικός και σόφρον άνθρωπος, δεν έχασες τη μάχη που λένε μερικοί. Γιατί εγώ να βγω ζημιωμένος. Δεν βγαίνεις ζημιωμένος. Είσαι ο κερδισμένος. Έσβησες μια μάχη. Σου καταλογίζεται από τον Θεό. Συν κάτι υπέρ σου μεθαύριο στη Βασιλεία του Θεού. Σας είπα και το υπόλοιπο μισό του στίχου παράλληλο είναι. Ακούστε το. Μακρόθυμος ανήρ κατασβέσει κρίσεις. Ο δε ασεβής εγείρει μάλλον. Τι κάνει λέει ο μακρόθυμος, έχει ένα κουβαδάκι είπαμε προηγουμένως. Να σβήσει φωτιές. Με τη λέξη συγγνώμη. Αλλά εδώ μας λέει και κάτι άλλο. Τι κάνει ο μακρόθυμος, πολεμάει τη ρίζα του κακού. Ποια είναι η ρίζα του κακού? Άμα ρωτήσεις σε ένα τσακωμό τι συνέβη, σε ένα τσακωμό τι συνέβη, τι έγινε, ξέρεις πως ξεκίνησε ο τσακωμός? Έχετε δει πως ξεκινάει ο τσακωμός? Από την κρίση. Είναι έτσι, είναι αλλιώς, κάνει, φτιάνει, είναι έτσι ο παλιάνθρωπος, ο τάδε, ο μπήξε, ο δείξε. Γι' αυτό ο μακρόθυμος τι κάνει, ο άνθρωπος ο μακρόθυμος, πατάει την κρίση. Η κρίση είναι η γενεσιουργός αιτία. Οι Άγιοι Πατέρες, ξέρετε, που έχουν κάνει ανάλυση όλων των αμαρτιών, το γράφω εκεί μέσα στο βιβλίο το πρώτο που βγάλαμε, το πρώτο, το πρόσεχε σε αυτό όσοι το έχετε πάρει, νομίζω το έχετε πάρει όλο. Άμα το δείτε θα το δείτε εκεί πέρα. Σε όλα τα αμαρτήματα μία είναι η ρίζα, ο εγωισμός. Ο οποίος εγωισμός έχει δύο παρακλάδια. Τα πρώτα βασικά παρακλάδια, εκεί που διχαλώνει, εκεί που διχαλώνει ο κορμός, οι δύο διχάλες, η μία είναι η κρίσης, λένε οι Άγιοι Πατέρες, και η άλλη είναι παρακοή στον νόμο του Θεού, κρίσης. Δηλαδή, από τη γιαγιά στη μάνα και από τη μάνα στο παιδί και από το παιδί στα γόνια. Πώς ξεκινάει η αμαρτία? Από τον εγωισμό, την κρίση, και γίνεται πράξη. Γι' αυτό ο μακρόθυμος τι κάνει? Χτυπάει τη ρίζα. Ο μακρόθυμος δεν πάει να κόψει το σάπιο. Γιατί αυτό κάνουμε όλοι μας, ξέρετε, όταν πας για εξομολόγηση, παππούλη, είσαι εξομολόγος. Όχι. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος σε εξομολόγηση, τι κοιτάνε οι περισσότεροι, ξέρετε τι κοιτάνε? Τους καρπούς. Ενώ σάπιου δέντρου. Είπα ψέματα, είπα παλιοκουβέντα, ξέρω εγώ, κοτσομπόλεψα, βλαστήμησα, έβρισα, το α, το β. Αυτή τι είναι? Είναι η καρπή. Το δέντρο υπάρχει μέσα σου όμως, το σάπιο το δέντρο που βγάζει αυτού τους καρπούς υπάρχει. Εγώ το λέω πολλές φορές, εγώ λέω δεν θέλω να μου πεις τι έκανες, δεν θέλω να μου πεις την πράξη, θέλω να μου πεις πως ξεκίνησε η πράξη. Θέλω να ψάξεις να βρεις τη ρίζα, την αιτία της αμαρτίας. Τι έγινε, γιατί έφτασες να βλαστημήσεις? Γιατί έφτασες να αισχρολογήσεις, γιατί έφτασες να κλέψεις, γιατί έφτασες να πεις ψέματα, γιατί? Εγώ εκεί θέλω να πας, εκεί αν έχεις την τόλμη, σκάψε να δεις πού φτάνει αυτή η ρίζα του κακού. Πού φτάνει η ρίζα του κακού. Γι' αυτό είδατε πολλές φορές λες, αχ, ετούτο το αμάρτημα δεν μπορώ να το κόψω. Βέβαια. Είναι δυνατόν να το κόψεις? Τον καρπό έκοψες, το πέταξες. Θα ξαναφυτρώσει ο καρπός. Θα ξαναφυτρώσει. Και λες εσύ είπα ψέματα, και πάλι είπα ψέματα, και πάλι είπα ψέματα, και πάλι είπα ψέματα, ψέματα. Και θα το ξομολογήσει και πάντα θα λες ψέματα. Γιατί το δέντρο υπάρχει μέσα. Το δέντρο υπάρχει. Έτσι λοιπόν και εδώ. Ο μακρόθυμος τι κάνει? Ψάχνει να βρει τη ρίζα του κακού που δημιουργεί τη μάχη. Και γι' αυτό τι κάνει? Πατάει την κατάκριση. Από εκεί ξεκινάει η μάχη. Έτσι είναι αυτός, αυτό κάνει εκείνος, αυτό κάνει τ' άλλο. Όχι, δεν κάνει έτσι, όχι, αρπαχτήκαμε. Ενώ αντίθετα, τι λέει, ο ασεβής εγείρει μάλλον. Αυτός που είναι έτοιμος για καυγά, εκείνος την αναζητάει την κρίση, την κατάκριση, τι θέλει. Για να φτιάξει κατηγορίες, πώς θα επιτεθεί στον άλλο. κρίση, αυτό κάνει η κρίση και η κατάκριση. Φτιάνω κατηγορίες κατά του άλλου. Ο άλλος είναι παλιάνθρωπος, έτσι δεν λες. Έχω, λέει, μια αντιπάθεια μέσα μου, ανεξήγητη, ένα αδιόρατο κακό, κάτι με σπρώχνει να τσακωθώ μαζί του. Γιατί, ρε παιδί μου, άσπρο τον ανθρωπάκο. Μήπως λοιπόν είσαι ο ασεβής, ο οποίος αντί να καταπραίνεις το κακό, αντί να σβήνεις τη φωτιά, έρχεσαι ακριβώς να δημιουργήσεις φωτιά, να δημιουργήσεις έκρηξη, να δημιουργήσεις πρόβλημα. Και να προχωρήσουμε και στον άλλο στίχο, που εδώ φεύγουμε πλέον από το θέμα μας και πάμε αλλού. Οδοί αεργών εστρωμένε ακάνθες, εδέ των ανδρείων τετριμένε. Λέει κάτι το φυσικό εδώ ο Λόγος του Θεού. Και θα ξεκινήσω αντίστροφα. Έχεις ένα δρόμο που δεν πατιέται. Δεν περπατιέται. Άστονε ένα μήνα να μην περάσει άνθρωπος, να μην περάσει μουλάρι, να μην περάσει κατσίκα, να μην περάσει κανείς. Άστον δύο μήνες, τρεις μήνες, πέντε μήνες, ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, δέκα χρόνια. Τι θα βγάλει αυτός ο δρόμος? Αγκάθι. Δεν είναι έτσι ή κάνω λάθος? Θα φυτρώσει. Σε λίγο δεν θα ξέρεις ότι από εκεί πέρναγε κάποτε άνθρωπος. Θα χαθεί ο δρόμος. Ενώ αντίθετα λέει εδώ ο Λόγος του Κυρίου, ο Λόγος του Κυρίου τα λέει αυτά, ο δρόμος που πατιέται, πατιέται, πατιέται, πατιέται, πατιέται, σε λίγο γίνεται σαν άσφαλτος. Ακόμα και οι πέτρες σπάνε και γίνονται και εκείνες λίες. Από τα πολλά πατήματα, από τα πολλά πόδια, από τα πολλά γαϊδούρια, τα μουλάρια που περνάνε από εκεί, βλέπεις ο δρόμος εκείνος γίνεται, στρώνεται όλο και καλύτερα. Γιατί το λέει αυτό? Χρησιμοποίησε και δύο ανθρώπους εδώ ο Κύριος. Ο ένας είναι ο τεμπέλης και ο άλλος είναι ο εργατικός. Ο τεμπέλης δεν σηκώνεται την καρέκλα, δεν περπατάει. Ο δρόμος του τι είναι, λέει? Στρωμένος με αγκάθια. Αφού δεν τον περπατάει το δρόμο, αφού του αρέσει, όλο το καθισιό, όλο η ανάπαυση, εννοεί για τον πνευματικό δρόμο. Δεν γίνεται. Ο δρόμος του φυτρώνει αγκάθια. Και από την άλλη μεριά έχει τον άνθρωπο τον εργατικό, τον αηκίνητο άνθρωπο. Τα αγκάθια φύγανε. Και εδώ επί πνευματικού επίπεδου μας ομιλεί. Θα σου πω ένα μύθο. Υπήρχε στην παλαιά εποχή, τότε που οι Έλληνες πιστεύαν στο Δωδεκάθεο, στον Άρη, στο Δία, στον Ερμή, στην Αφροδίτη και στους Παμπές. Τότε λοιπόν υπήρχε ο εξής μύθος. Εκαμάρωνε, λέει, κάποτε η Αφροδίτη, αυτή η διεστραμμένη, η θεά που προστάτευε, όπως λέγανε τότε, τα πάθη, όλα τα πάθη, τα αφροδίσια πάθη όπως και ονομάζονται, τα σανηθικότητες δηλαδή, να το πω απλά. Εκαμάρωνε, λέει, κάποτε αυτή η αισχρή θεά, ότι όλους, λέει, όλους τους θεούς τους έριξε στην πορνεία. Και το Δία και τον Ερμή και την Αθηνά και την Γεωργία, ξέρω πώς τις λέγανε τότε, έχω ξεχάσει και τα ονόματά του. Αλλά λέει μόνο δύο μου ξεφεύγουνε. Δύο. Δύο θεούς, λέει, δεν μπόρεσατε να τους ρίξω στην πορνεία. Και τη ρωτήσανε οι άλλοι, ποιοι είναι αυτοί οι δύο? Έχει σχέση με αυτό. Γι' αυτό και το λέω. Ο ένας λέει είναι ο Θεός Άρης. Θυμάστε, ήταν ο Θεός του πολέμου. Αυτός που δεν σταμάταγε, δεν είχε καθισκιό ποτέ του. Δεν είχε καθισκιό ποτέ του, όλο πειλάλαγε από εδώ, από εκεί, σε πολέμους, σε μάχες. Και οι άλλοι λέει είναι η Άρτεμις, η οποία κυνήγαγε όλο ελάφια. Όλο πειλάλαγε μέσα στα δάση. Και δεν μπορούσε να την πιάσει. Αυτούς τους δυο λέει δεν μπορούσε να τους ρίξουμε. Του τέχνη, τι σημαίνει αυτό. Το καθισκιό γεννάει αγκάθια. Γεννάει πάθη. Γεννάει αμαρτίες, γεννάει λογισμούς. Μου έλεγε κάποιος που είχε κάνει δόκιμο σε ένα μοναστήρι, αείμνηστος τώρα, ευλογημένος ανθρωπάκος, είχε το θείο του ηγούμενο και είχε κάνει και αυτός εκεί, κοντά στο θείο του εκεί. Μου λέει, όταν ήμουν νέος, που ξέρετε, ο νέος έχει πάντα τα προβλήματά του, ως έφηβος κλπ. Ο θείος μου δεν μ' άφηνε ούτε λεπτό. Συνέχεια στην πιλάλα πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί με ένα σκεπάρι, με ένα κασμά στην πλάτη να πάω να σκάψω, να κάνω, να πιάσω. Το βράδυ πήγαινα μόνο για ύπνο. Και ήμουν αράπος. Γιατί κάποτε τον ρώτησα, λέω εσύ, βρε, του λέω Κυρμή, μη λέω, δεν είχες ποτέ σου έτσι λογισμούς εσύ, σαρκικούς και αυτά. Πού μου λέει. Πού άδειαζα, εγώ θα σκεφτώ τέτοια πράγματα. Ξέρεις τι ζωή μου λέει, πέρασε. Δεν στεκόμουν ποτέ. Βλέπεις πόσο σοφία κρύβει το ιερό, η ιερά Αγία Γραφή. Είδες πόσο σοφά ομιλεί ο λόγος του Κυρίου. Ο Τεμπέλης σιγά σιγά θα ζωστεί με αγκάθια των παθών του, αφού δεν κινείται, αφού είναι νοθρός. Αφού δεν σηκώνεται να βγει όξο, αφού δεν σηκώνεται να περπατήσει, αφού δεν σηκώνεται να πολεμήσει, να πάθει του, εκεί θα κάθεται. Ενώ αντίθετα τι λέγει, των ανδρείων, εδέ των ανδρείων τετριμένε. Άμα κοιτάξεις, λέει, ο δρόμος του εργατικού ανθρώπου, ο εργατικός άνθρωπος είναι τι, ο δρόμος του δεν έχει πάθει. Εκείνος που ξέρει να δουλεύει, που ξέρει να περπατάει, που ξέρει να κινείται, όχι να εργάζεται μόνο χειρονακτική εργασία, γενικά να εργάζεται πνευματική εργασία, το κομποσκίνητο, την προσευχή του και αυτά, δεν μπορεί να βρει πρόσβαση ο διάολος εδώ μέσα να δημιουργήσει αγκάθια και τριβόλια. Αυτά μας είπε σήμερα ο Λόγος του Θεού. Λόγια Άγια. Λόγια ιερά, λόγια Θεού, και λόγια Θεού σημαίνει Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είδατε τι είπε ο Κύριος. Από τα λόγια μου δεν θα πετάξετε τίποτα. Τα κουτσουρέψαμε τα λόγια του Θεού και θα το πληρώσουμε αυτό. Ο Κύριος είπε απαγορεύεται και εμείς λέμε επιτρέπεται. Ο Κύριος είπε επιβάλλεται και εμείς είπαμε απαγορεύεται. Θα το πληρώσουμε ακριβά. Αυτή την ασέβεια στα λόγια του Κυρίου που τα παραχαράξαμε, τα φτύραμε, τα κάναμε σαν τα μούτρα μας τα κάναμε, αυτό θα το πληρώσουμε. Αλλά εσείς τουλάχιστον που έρχεστε εδώ και ξέρετε ότι εδώ που ακούτε είναι, δεν το λέω προς τιμήν μου, ο Θεός να με λεήσει. Αυτός είναι ο όρος που έχω βάλει στον εαυτό μου. Εδώ θα ακούτε το λόγο του Κυρίου απερίθμητο. Και δεν με ενδιαφέρει τίποτα, το ξέρετε αυτό άλλωστε. Η πολιτεία μου είναι γνωστή και θα συνεχίσει να είναι γνωστή και θα συνεχίσω να κινούμε κατά αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Και σε όποιον αρέσει. Εδώ θα ακούτε μόνον λόγια Θεού, όχι λόγια Τιμόθεου. Εδώ λοιπόν να σεβαστούμε τα λόγια του Κυρίου, να τα εγκολποθούμε, να τα κάνουμε γνώμονα και χάρακα και κανόνα ζωής, διότι μόνο έτσι μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα εισέλθουμε κάποια μέρα στη Βασιλεία των Ουρανών, την οποία σας εύχομαι από καρδίας και εσείς να εύχεστε γερμένο τον αμαρτωλό. Αμήν.